to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 maja, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tomasz S., który uciekł na Białoruś, dostał zarzut szpiegostwa, wcześniej stracił immunitet sędziowski. Nielegalne składowisko odpadów płonie w Siemianowicach Śląskich, pożar gasi ponad 40 jednostek straży. Polscy hokeiści wracają do elity, po 22 latach zaczynają grę w Mistrzostwach Świata. Jest zarzut szpiegostwa dla sędziego, który w tym tygodniu uciekł na Białoruś i poprosił o azyl. Informacje w tej sprawie przekazała prokuratura. Już wcześniej mężczyzna stracił swój immunitet sędziowski. Charakterystyczne nazwisko sędziego, który dokonał zdrady i uciekł na Białoruś, pojawiało się w ostatnich dniach tysiące razy we wszystkich mediach w kraju. Od teraz jednak formalnie to już Tomasz Esz, zgodnie z zasadą domniemania niewinności. Zarzut, który usłyszał, to szpiegostwo na rzecz obcego państwa, powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Zarzuty są tożsame, które zostały zawarte we wniosku o uchylenie immunitetu. Marek Biernacki, szef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, uważa, że służby robią postępy w sprawie Tomasza Esz. Premier też właśnie przy pomocy też kolegium będzie szukał dróg zabezpieczenia lepszego, jeszcze lepszego od granicy. Premier Donald Tusk zapowiedział dziś, że powstanie komisja do spraw badania wpływów Rosji i Białorusi na władze państwowe w ostatnich latach. Karol Surówka, Polskie Radio. W Siemianowicach Śląskich płonie nielegalne składowisko odpadów. Około południa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert. Uwaga, pożar substancji chemicznych w Siemianowicach Śląskich. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru, jeżeli możesz, zostań w domu i zamknij okna. Czytamy w treści alertu skierowanego do mieszkańców okolicznych miejscowości. Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech uspokajał, że pożar nie zagraża zdrowiu mieszkańców. Jest jednostka chemiczna, która od rana krąży i bada ten teren. To, co jest bardzo taką dobrą wiadomością, nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. No jedynie była prośba Straży Pożarnej od komendanta, gdzie od razu też nagrałem materiał na swoich mediach społecznościowych, na stronach urzędu. Informowaliśmy mieszkańców. Straż Miejska jeździła po całym mieście, przez megafony informowała, prosiła, aby pozamykać okna i aby nie przemieszczać się w obrębie tutaj miejsca zadymienia. W miejscu pożaru składowano około 5000 ton odpadów w beczkach i około 5000 ton odpadów plastikowych, szacują władze miasta. Rosyjskie wojska podjęły próbę przerwania linii frontu w rejonie Charkowa, podają rosyjskie serwisy internetowe. Informacje potwierdziło również ukraińskie Ministerstwo Obrony. Szturm zaczął się o świcie. Najpierw agresor ostrzelał pozycje obrońców za pomocą artylerii, a później ruszyły oddziały piechoty pod osłoną wozów pancernych. Ukraińcom udało się odeprzeć pierwszą fazę uderzenia. Jednak ukraińskie i rosyjskie serwisy internetowe podają, że Rosjanie niewielkimi grupkami wchodzą do miejscowości położonych w tej części linii frontu i zajmują pozycje w opuszczonych budynkach. Według projektu Deep State agresor ma niewystarczające siły, aby przebić się przez ukraińską obronę, ale nie wiadomo, jakie siły Moskwa będzie chciała wykorzystać w tym natarciu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Reprezentacja Polski powraca po 22 latach do hokejowej elity na rozpoczynających się dziś Mistrzostwach Świata. Turniej będzie rozgrywany w Czechach, gdzie hokej jest sportem narodowym. Bilety na mecze z udziałem czeskiej reprezentacji są od wielu tygodni wyprzedane. Według organizatorów frekwencja w trakcie całego turnieju może przekroczyć tę sprzed 9 lat, gdy rozgrywane w Czechach mistrzostwa obejrzało prawie 750 tysięcy kibiców. Widzów przyciągną między innymi zawodnicy z północnoamerykańskiej ligi NHL występujący w narodowych barwach. Wśród faworytów turnieju są wymieniani Finowie, Amerykanie, Szwajcarzy, Szwedzi i Kanadyjczycy, którzy będą bronić mistrzowskiego tytułu. Polacy, którzy po ponad 20 latach awansowali do hokejowej elity, powalczą o utrzymanie w najwyższej dywizji. Biało-czerwoni rozegrają mecze grupowe w położonej blisko polskiej granicy Ostrawie, a ich pierwszymi rywalami będą jutro Łotysze. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Do końca dnia i w nocy pochmurno, miejscami opady deszczu, noc ciepła do 11-12 stopni na południowym zachodzie, na Suwalszczyźnie bez zachmurzeń przy temperaturze około zera. Sobota pochmurna, nieco więcej przejaśnień pojawi się właśnie na Suwalszczyźnie, najcieplej na zachodzie kraju, nawet 20 stopni, najchłodniej na północy, tu w okolicach 11-12 stopni.

Cookers Quintet, Toronto, Ontario, Kanada. Panowie, którzy nie kryją, bo nawet o tym piszą, swojej fascynacji jazzem z lat 60., jak i całą wytwórnią Blue Note. No i to słuchać w ich twórczości, no ale wszystko takim współczesnym brzmieniem, nieco tanecznym, podszyte na płycie The Path, nagranej w 2022 roku. Witamy Państwa ciepło i serdecznie i tonacyjnie. 15.13 na naszym radiowym zegarze. Dziś Maciek Załęcki zrealizuje audycję. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i przygotowałem dla Państwa zestaw nagrań. Będziemy razem do 16.00. No właśnie, do 16.00, choć czasami myślę, że tonacja mogłaby być wieczorem, bo kilka minut, dokładnie 8 następnych, mam dla Państwa przygotowanych takich wieczornych, ale myślę, że o tej porze dnia to nagranie i tak pokaże swoje rogi. 15.22, program trzeci Polskiego Radia w tonacji trójki Jasmine Myra. Mimo tego, że wydała właśnie swój drugi album, dalej nazywana jest nadzieją brytyjskiego jazzu. To saksofonistka, która zadebiutowała, uważam, że wspaniałym albumem Horizons, który powstał w ciężkim dla artystki czasie, czyli podczas pandemii, którą nie najlepiej zniosła, no ale na fali tego sukcesu powstaje płyta Rising i to ona ma kilka dni. Album typowo wieczorny. Jasmine Myra pod skrzydłami Matthew Holsola, czyli pryncypała wytwórni Gondwana Records i ta nazwa zobowiązuje. Mamy do czynienia z totalnie czystym, subtelnym, delikatnym, wspaniałym, no i wieczornym jazzem, no ale pomyślałem, że chociaż jeden fragment Glimmers dzisiaj w piątkowej tonacji trójki musi wybrzmieć. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy tutaj do studia. Jeżeli mają Państwo ochotę na piątkowy kontakt, no to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Do godziny 16 już tylko tanecznie, no przynajmniej taki charakter i klimat swojej nowej płyty zapowiadał Kamasi Washington. سبه والك زيابهير سبحات حديثة Sing unto the Lord a new song سبه والك زيابهير كل عمر Sing unto the Lord all Here we bezu akwate tu. For great is the Lord and most worthy of praise. Często przy takich radiowych okazjach przypominam Państwu, że jakimś wybitnym znawcą jazzu nie jestem. Właściwie cały czas jako młodziak uczę się tego gatunku, a największą przyjemność sprawia mi słuchanie jazzu razem ze słuchaczami programu Trzeciego Polskiego Radia podczas audycji. No ale jeżeli znajduje się ktoś, kto do tego jazzu coś niejazzowego dodaje, ktoś, kto podkręca całą tą mieszankę, dodaje inne gatunki, ładnie to łączy, brzmi to całkiem nieźle i czasami nawet tanecznie, no to ta forma wtedy jest bardziej przystępna dla takiego laika, chociażby jak ja, no i wtedy, mówiąc w cudzysłowie, ja to kupuję. Kamasi Washington, tak, od trzech płyt robi właśnie takie cuda na swoich krążkach. Fearless Movement to jego najnowsze dzieło, które zapowiadał, że będzie to taneczna płyta, no i rzeczywiście momentami gdzieś jest. 6 lat czekaliśmy na nowy krążek mistrza z Los Angeles. W międzyczasie sprawy rodzinne, urodziła mu się córka, płyta zaczęła być tworzona już podczas pandemii, no ale jest długi, przebogaty krążek, który mam nadzieję zadowoli fanów tego nowego jazzu prosto z Los Angeles płynącego. Zapowiadał, że będzie taneczny i jest taneczny. Zapowiadał, że będą goście i goście są, na przykład. Let's get lit. There's some getting to be got with. Let's get lit. Let the getting get got with. When the getting get good, get about to get got, get better, get gone. Get lit. So boys, we can move through this room. I know what to do, how they got to go. My mama skipped abortion, so I'm feeling lucky each day. I'm up, up and ugly, grinding till it's the time to unwind and get blind, drunk off that liquor. Tequila goggles just made it thicker. Ooh, you looking like my next best ex. Hey, that's a stretch. Now two hands high if you like pecan pie, and two hands low if you like to dance slow. Now grip them hips and don't you the damn slip. No, don't you the damn slip. Can't you come and get it? Are you coordinated? Cause I'm sort of faded and he's holding recording lately. Ain't trying to end up in room shady. She look like my homework. If you serve me a couple drinks, can't promise I'm gonna behave. Maybe that's a good thing. Looking don't fade away. Find a way to stay here with us, genius. Catch your birth with you. So come from. I plant my seed where that little soil fertile. Shot glass of that holy water, they puffin' on herbal. She moving like Jesus' daughter, dressed up in the purple. Gown was lost and now I'm found, still winning like Churchill. She had a curse in her purse, I'm stuck in the verse with her. Body recital is vital, I go rehearse with her. Make that incision, I play nurse with her. Deep dive in the waters, maybe quench my thirst with her. And then get started on our first litter. Wait, here I come. Don't fade away. Find a way to stay. Passion stay lit for all time. Sam George Clinton pojawił się na tym krążku. Pierwsza płyta Epic, druga Heaven and Earth i Fearless Movement. To dzieła, nie boję się użyć tego sformułowania od Kamasiego Washingtona z Los Angeles. Album, który nagrał w składzie Puzon, Ryan Porter, trąbka, Donald Wilson, organista, klawiszowiec Brandon Coleman, pianista Cameron Graves, basista Miles Mosley i dwóch perkusistów Tony Austin i Ronald Brunner Junior. Kamasi Washington. Materiału jest dużo, dużo więcej, więc postanowiłem, że podzielę sobie wybrane przeze mnie fragmenty na dwie audycje, więc w przyszłym tygodniu już teraz zapraszam kolejne spotkanie z Los Angeles. Teraz 22 minuty do godziny 16. Składu następnej grupy nie będę wymieniał, bo mamy zbyt mało czasu, a tam 10 osób, no ale a propos gości na albumie, to Nubian Twist, bo to o tej formacji mowa, mogą pochwalić się tym, że na ostatnim krążku, który jest dzisiaj razem z nami, zatytułowanym Find Your Flame, wystąpił m.in. Neil Rogers. Yeah. No czasu też nie ma na to, aby opowiadać teraz o tym, kim Neil Rogers jest dla całej muzyki rozrywkowej, więc jeżeli są jacyś młodsi słuchacze po drugiej stronie radia, no to proszę spytać sztucznej inteligencji albo wpisać w okno wyszukiwarki. Ja zdradzę jeszcze raz tytuł płyty Find Your Flame, Nubian Twist, i to jest to, o czym mówię, drodzy państwo. Gdzieś na pewno zaklasyfikować tą muzykę można do współczesnej sceny jazzowej, ale oprócz tego jazzu mamy tutaj hip-hop, mamy latino, mamy soul, mamy reggae, mamy dance music, mamy afrobeat, to pięknie wykonywane na pewno na koncertach, choć nigdy nie byłem przez 10-osobową formację z Londynu, i taka jest ta płyta. Taneczna, wesoła, choć zdarzają się momenty, że mamy do czynienia no, z zupełnie mocnym żeńskim przekazem. Message and thoughts. We no want no junk or no fraud. Take it and one back a yard. Woman is made in the eyes of the gods. Take this your message and thoughts. We no want no junk or fraud. Sucking energy, bad mind. Take it and one. Woman, you a lioness, a queen, and now you're prime. Strength the power, radiating paradigms. We're firing out a soul, she no about to paint. You no see, she's a force, she's a hurricane. She no wait for nobody, she paves her own way. Lighting out the dark, forgiving mistakes. From her head to her toes, she's unstoppable. Got me sing for the women, strong and powerful. Time, defeating the slides, laying signing on the line. It's time we rip up their words as fuel for the fire. Scream peace and love as our heart's desire. We mistreat them, we defeat them. What they saying? We ain't paying. Woman is made in the eyes of the Lord. A woman is divine and they say, oh my God. Give birth to the human race, so why can't you be free? And I can see the shine of your spirit and love screams of quality. And they can't deny it, we gon' find it. We won't stop till we rise above it. Hope still lasts with the rise of the dawn. A woman hold fast, you've been strong. We go through troubles, go through stress. Nothing that'll stop me, come and we'll fight, we'll fight.